رافعین قالا اشهد لقد كنت اشوي لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بطن شاد ثم صلى ولم يتوضا. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اشہد و میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں لقد كنت اشوي میں پکاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطن شاد بکری کے پیٹ کا گوشت ثم صلى آپ کھا کر نماز پڑھتے ولم يتوضا. میں نے آپ کو بتایا یہ صفاتی مسئلہ ہے کہ جو چیز آگ سے پک جائے اس کے استعمال سے وضو نہیں ٹوٹتا. وعنہ قال اہدیت لہ شاتن نبی علیہ السلام کے لیے کسی نے بکری ہدیہ میں بھیجی فجعلہا فی القدر تو اس کا گوشت ہانڈی میں ڈالا. فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام گھر میں داخل ہو گئے. فقال ما هذا يا ابو رافع ابو رافع یہ کیا پک رہا ہے؟ تو فقال ابو رافع نے کہا شاتن اهديت لنا یا رسول اللہ یہ بکری کا گوشت ہے جو ہمارے لیے ہدیہ بھیجا گیا ہے. فطبختها میں نے پکایا فی القدر ہانڈی میں. قال ناولنی زراع اس نے کہا اس بکرے کے ایک پائے تو مجھے دے دو یا ابو رافع. فناولتو زراع میں نے ایک پائے دے دیا. قال ناولنی زراع الاخر وہ دوسرا پائے جو اگلا ہے وہ بھی دے دے. فناولتو زراع الاخر نقال ناولنی زراع الاخر تیسرا ہاتھ دے دو. تو قال لو یا رسول اللہ انما لشات زراعان بکری کے تو دو ہاتھ ہوتے ہیں تین تو ہوتے نہیں اب تیسرا مانگتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اما انک لو سکت لنا اللہ کے بندے اگر آپ خاموش ہوتے انکار نہ کرتے لنا ولتنی زراعان فزراعان ما سکت آپ یقیبہ دیگرے مجھے بکرے کا دستہ نکالتے جاتے اور دیتے جاتے. ثم دعا بمائن ترجمہ الباب یہ ہے پھر حضور نے پانی منگایا صرف فمزمز فاہو آپ نے منہ مبارک دویا وغسل اطراف اصابیہ اور انگلیوں کے اطراف دوئے ثم قام فصلى پھر کڑے ہو گئے نماز پڑھی. تو مسجد نار کے استعمال ہے لیکن وضو نہیں ہے. ثم عاد الیہم نماز پڑھا کر پھر آئے فوجد عندهم لحما باردا ہم نے گوشت نکالا تھا وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا. فاکل گوشت کھایا ثم دخل المسجد فصلى پھر مسجد میں داخل ہو گئے اپنی نفل نماز پڑھی. ولم یمسما اور اپنی چھوا بھی نہیں پانی کو. عن انس بن مالک قال كنت انا میں ابی ابو طلحہ بیٹھے تھے. فاکلنا لحما وخبزا ہم نے گوشت اور روٹی کھائی جو آگ سے پکے تھے. ثم دعوت بوضوء میں نے پانی منگایا. فقال ان دونوں نے مجھے کہا لما تتوضا وضو کیوں کرتے؟ میں نے کہا لہذا طعام اس کھانے کی وجہ سے جو ہم نے کھایا. فرمایا اتتوضا من الطیبات پاک چیزوں سے وضو کرتے ہیں. لم يتوضا منه من هو خیر من کا اس کی وضو نہیں کیا اس پیغمبر نے علیہ السلام جو تجھ سے بہتر ہے. عن ابن عمر کان یقول قبلۃ الرجل امراته وجسها بیدی من الملامسۃ اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے شوہر کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں. امام شافعی کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ قرآن میں آیا ہے او جاء احدکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا تو دیکھو یہاں تیمم کا حکم ہے لامستم النساء کے بعد. تو اگر کوئی آدمی بیوی کو چھوئے یہ بھی لمس ہے. جب لمس ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور امام شافعی کا یہ مذہب ہے. امام صاحب کے نزدیک جب تک خروج نجس کا بدلی مسلم نہ ہو تو چومنے سے ہاتھ لگانے سے عورت کو ٹچ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ابن عمر فرماتی تھی قبل الرجل جب چومتا ہے خاون اپنی بیوی کو وجسا و ہاتھ لگاتا ہے من الملامسات یہ اولا مستم النساء کے زمرے میں ہے یعنی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ومن قبل امراته جو چومے گا اپنی بیوی کو و جسا بید یا چوئے اس کو ہاتھ سے فعلیہ الوضو اس پر وضو. ہم کہتے ہیں اولا مستم النساء سے مراد جماع ہے ہاتھ لگانا نہیں ہے. اولا مستم النساء سے مراد جماع. اور دلیل اس لیے ہے کہ عائشہ صدیقہ کی روایت کتاب الحیض میں آئے گی کہ حضور علیہ السلام غسل جنابت فرماتے تھے اور پھر آ کر چادر میں میرے ساتھ لیٹتے تھے اور ثم مقامہ فصلى پھر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. تو دیکھو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے ساتھ لیٹ کر جسم کا تماس آیا اگر وہ ناقص وضو ہوتا تو آپ وضو فرماتے, لیکن آپ نماز میں ویسی کرے گا. عن ابن مسعود قال كان يقول من قبلة الرجل, عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے کہ جب مرد چومتا ہے بیوی کو الوضو. وعن ابن عمر ان عمر ابن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے ان القبلة بے شک بیوی کا چومنا من اللمس اولا مسلم النساء سے ہے, فتوضؤوا منها, اس کی وضو کیا کرو. عن عمر بن عبد العزيز تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء من كل دم سائل, ہر بہنے والی خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ اپنے محل سے تجاوز کرے. باب آداب الخلاء, لیٹرین میں جاتے ہو تو بیٹھنے کا طریقہ کیا. امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ حاجت کے وقت بیت اللہ کا استقبال ناجائز ہے, آبادی میں بھی اور صحرا میں بھی, اور استدبار جائز ہے آبادی میں بھی اور صحرا میں بھی. امام شافعی کا اور امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ استقبال و استدبار دونوں قبلے کا حاجت کے وقت صحرا میں حرام ہے, اور بنیان میں دونوں حلال ہے, لیٹرین میں حلال ہے. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ استقبال و استدبار قبلے کا حاجت کے وقت دونوں حرام ہے, اور دونوں میں حرام ہے, بنیان میں بھی حرام ہے سارا میں بھی حرام ہے. تو امام صاحب کے نزدیک دونوں دونوں میں حرام ہے, امام شافعی کے نزدیک دونوں صحرا میں حرام ہے اور دونوں بنیان میں حلال ہے, اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک استقبال حرام ہے دونوں میں بنیان اور سارا میں, اور استدبار حلال ہے دونوں میں بنیان اور سارا میں. باب آداب الخلاء, لیٹرین کے آداب. عن ابی ایوب انصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الغائط, جب تم جاتے ہو قضاء حاجت کے لیے, فلا تستقبل القبلہ, نہ قبلہ کے استقبال کرو, ولا تستدبروها, یہ ہماری دلیل ہے. یہاں استقبال و استدبار دونوں ممنوع ہے, تو امام احمد پر رد ہوا, وہ استدبار کو جائز مانتا ہے. اور حدیث میں یہاں صحرا کی قید نہیں ہے, معلوم ہوا کہ یہ دونوں صحرا میں بھی حرام ہے اور بنیان میں بھی حرام ہے. فی امام شافعی امام مالک کر رہے ہیں, ولیکن شرق و غرب, تم حاجت کے وقت مشرق و مغرب کی طرف منہ کرو. اس پر اعتراض ہے کہ دونوں جملتیں میں تعارض ہے, وہاں آیا ہے لا تستقبل القبلۃ ولا تستقبل, اور یہاں آیا ہے کہ شرق و غرب کی طرف استقبال و استدبار کرو, تو جو کوئی شرق کی طرف استقبال کرے گا تو غرب کی طرف استدبار آئے گا, اور جو غرب کی طرف استدبار کرے گا تو شرق کی طرف استدبار کرے گا تو غرب کی طرف استقبال آئے گا. تو اول جملہ سے دونوں کی تحریم معلوم ہو گئی, اور دوسرے سے دونوں کی تحلیل معلوم ہو گئی. قاری نے اس کا جواب دیا کہ زمین اس طرح, یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے, اور یہ ہے خط استوا, یہاں پر کعبہ, اس کعبہ سے ادھر شمال کی طرف ایک خط ہے, یہاں مدینہ منورہ ہے. مدینے کا مشرق یہ ہے اور مغرب یہ ہے, اگر مشرق کی طرف پش کیا جائے اور مغرب کی طرف منہ کیا جائے تو اس صورت کے اندر جو ہے یہ شمال میں آئے, اور اگر مشرق کی طرف منہ ہو مغرب کی طرف استدبار ہو تو کعبہ یمین میں آئے گا. بات سمجھ میں؟ تو یہ شرقو غریبو کا حکم خاص ہے علی مدینہ کے ساتھ. علی مدینہ اگر شرق و غرب کی طرف استقبال و استدبار کرے تو قبلہ کی طرف استقبال استدبار نہیں آتا, بلکہ قبلہ یا یمیناً آتا ہے یا شمالاً آتا ہے. بات سمجھ میں؟ اولا تستقبل القبلہ ولا تستدبروها, یہ باقی لوگوں کے لیے ہے. اب بات سمجھ لیں, اب چونکہ یہ روایت امام شافعی کے خلاف ہے, اور صاحب مشکات اور صاحب مساوی شافعی المسلک ہے, اس لیے وہ تعویل کرتے ہیں کہ لا تستقبل القبلہ ولا تستدبروها, یہ مقید ہے کس کے ساتھ؟ صحرا کے ساتھ, بنیان میں آبادیوں میں دونوں جائز ہے, دونوں جائز ہے. اس لیے کہتے قال شیخ الامام محسن رحمہ اللہ ھذا الحدیث فی سارا, یہ جو لا تستقبلوا لا تستدبروا آیا ہے یہ سہرا میں ہے اور عرش آبادی میں ہے, فلا باس, گناہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر سے منقول ہے کہ ارتقیت ہو میں چڑھا فوق بیت حفصہ, حفصہ کی چھت کے اوپر, یہ حضور کی بیوی ہے, لباس حاجت اپنے کام کے لیے, تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یقضی حاجت ہو کہ اپنی حاجت فرماتے تھے مستقبل القبلہ مستقبل الشام. اب دیکھو یہاں استدار قبلے کا قضاء حاجت میں حضور فرماتے ہیں معلوم ہو کہ بنیان میں جا. اس کی کئی جوابات قاری نے دی, ایک یہ کہ بیت اللہ کے احترام ہم پر واجب ہے, ہم سے اس کا مرتبہ بڑا ہے, حضور پر واجب نہیں ہے, حضور کا مرتبہ بیت اللہ سے بڑا. تو اپنے آپ کو حضور پر قیاس کرنا غلط ہے کہ آپ استدبار کرتے تھے تو ہم بھی کریں گے. ٹھیک ہے, ایک جواب. دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ جب ایک بڑا آدمی حاجت کے لیے بیٹھا اور چھوٹا آدمی اس کو دیکھے تو گہری نظر سے دیکھے گا یا جلدی آنکھیں پھیرے گا؟ جلدی آنکھیں. تو عبداللہ ابن عمر نے حضور کو اس نازک حالت میں گہری نظر سے نہیں دیکھا تھا, حضور کے استدبار قبلہ کی طرف نہیں تھا, ہاں سطحی نظر کی وجہ سے اس نے سمجھا کہ استدبار قبلہ کی طرف ہے. بات سمجھ میں؟ دو جوابات. وعن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہانا, منع کیا ہم کو, کس نے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ ہم استقبال قبلہ کا کریں, لغائت پاخانہ کے وقت, بولنگ پیشاب کے وقت, اور منع فرمائے کم استنجا بالیمین کرے, اور منع فرمائے کم استنجا کرے بے اقل من ثلاثۃ اشجار, یہ مسئلہ آئندہ آئے گا, کم تین پتھروں سے, اور منع کیا کم استنجا کرے بے رجیع گوبر کے ساتھ, اور بے عظم یا ہڈی کے ساتھ. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلا, حضور جب بیت الخلا میں جانے کا ارادہ کرتے تھے تو پڑھتے تھے اللہم, یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری, من الخبث, جنات مذکرین سے, والخبائث, اور جنات مؤنثات سے. اذا دخل کا معنی اذا اراد دخول الخلا, کیوں؟ دخول کے بعد ذکر کرنا منع ہے. عن ابن عباس قال مر النبی علیہ السلام بقبرین, حضور علیہ السلام کا گزر ہوا دو قبروں کے اوپر, فقال انہما لیعذبان, حضور نے فرمایا ان دو قبر کی میتوں کو عذاب دیا جاتا ہے, وما یعذبان فی کبیرین, او کسی بڑی گناہ میں ان کو عذاب نہیں دیا جاتا. اس کے دو مطلب ہیں, ایک یہ کہ جس گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جاتا ہے وہ بڑا گناہ نہیں ہے, وہ چھوٹا ہے, اور یا یہ کہ وما یعذبان فی کبیرین کا معنی یہ کہ ان کو عذاب نہیں دیا جاتا ایسی گناہ میں جس سے بچنا مشکل تھا, یعنی بچنا آسان تھا. وہ گناہ یہ ہے کہ ہر چھ ایک کھیلوں میں سے لا یستطیر من البول, وہ پیشاب سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا, وہ فی روایت لمسلم لا یستنزہ من البول, اجتناب نہیں کرتا تھا پیشاب سے, اور دوسرا میت فکان یمشی بالنمیمہ, وہ چغل خوری کرتا تھا, ثم اخذ جریدہ رقبتا, پھر اس نے ایک تر شاخ اٹھائی, فشقها بنصفین, ان کو دو ٹکڑے کیا, ثم غرز فی کل قبر واحدہ, ہر قبر پر گاڑ دیا, قالوا یا رسول اللہ لما صنعت هذا, آپ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما, ہو سکتا ہے عذاب ہلکا ہو ان دونوں سے, معلوم یہ بسا. اس کی دو معنی ہیں, ایک ہی معلوم یہ بسا, جب تک خوش نہ ہو تو عذاب ہلکا ہوگا, کیونکہ تر درخت تسبیح پڑتا تو تسبیح کی وجہ سے عذاب ہلکا ہوگا, جب خوش ہو جائیں گے تو تسبیح بند ہوگا پھر عذاب ہوگا, ایک معنی یہ. یا یہ کہ معلوم یہ بسا کنایہ ہے عجلت سے, یعنی یہ عذاب اتنا ہلکا ہوگا ابھی یہ خوش نہیں ہونی پائیں گے کہ عذاب ہلکا ہوگا, ٹھیک ہے, یعنی ان شاخوں کے خوش ہونے سے پہلے پہلے عذاب. اس میں اختلاف ہے کہ اب قبر پر شاخ گاڑنا جائز ہے یا نہیں ہے, تو اشاعت التوحید والے کہتے ہیں نہیں, یہ حضور کا معجزہ, اور معجزات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا, اس لیے ہمارے لیے جائز نہیں ہے. مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ چونکہ منع نہیں ہے تو اگر کوئی لگا دے تو جائز. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللعینین, تم بچو دو اسباب لعنت سے. قالوا وما اللعینان, وہ دو اسباب لعنت کیا ہے یا رسول اللہ؟ قال الذی, وہ پیر بگاڑا, یتخلى فی طریق الناس, کے راستے کے درمیان بیٹھ کر قضاء حاجت کرتا ہے, او فی ظلہم, یا ان کے سائے میں. ان کے لوگ درخت کے سائے کے نیچے بیٹھتے ہیں, اس نے جا کر وہاں سائے میں اور راستے میں نہ کرے پیشہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب احدکم, جب پانی پیتا ہے تمہارا, فلا يتنفس فی الاناء, برتن میں سانس نہ لے, کیونکہ ناک کی جراثیم پانی میں چلا جاتا ہے. واذا اتى الخلاء, اور جب لیٹرین میں جانے کا ارادہ کرے, فلا يمس ذکره بیمینہ, تو اپنے دائیں ہاتھ کو ذکر سے نہ ملائے, ولا يتمسه بیمینہ, نہ اس کو چھوئے دائیں ہاتھ سے, یعنی استنجا بالیمین نہ کرے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضا فلیستنصر, جو وضو کرے فلیستنصر, وہ ناک سے پانی نکالے تاکہ مٹی چٹی نکل جائے. ومن استجمرا, جو استنجا بالحجار کرے, فلیوتر, وہ تاک استعمال کرے, ایک پتھر, تین پتھر, پانچ پتھر, پھر بگاڑا ہو تو سات پتھر. یہ فلیوتر مسئلہ مختلف فی ہے, یہ آ رہا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلاء, حضور علیہ السلام لیٹرین میں جاتے تھے, فاحمل انا, تو اٹھاتا تھا میں, و غلام, اور ایک لڑکا عبداللہ بن مسعود, اداوتن, لوٹا, من ما ان پانی کا, و عنزتن, اور لاٹھی, یستنجی بالما, پانی سے آپ استنجا فرماتے تھے.